शिव भगवत भक्तजन पंचदशी के तृप्ति दीप प्रकरण का विचार चल रहा है। अज्ञान आवरण और वृक्ष के स्वरूप बतला रहे हैं, जिनके जीवन में विचार का प्रारंभ ही नहीं हुआ और बिल्कुल उदासीन आत्मतत्व के बारे में और मैं नहीं जान पा रहा हूं, इस प्रकार के जो अनुभव है, अनुभूति है, ग्रंथकार कह रहे हैं यही अज्ञान के स्वरूप है। उदासीन भाव और जिनके जीवन में विचार के कोई प्रारंभ ही नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, ये अज्ञान के कार्य बतला रहे। और जिनके जीवन में उसके पश्चात आवरण को बतलाया कि भाई शास्त्रीय पद्धति से वेदांत विचार के द्वारा जिन्होंने आत्मतत्व को जान नहीं पाया, अन्य शास्त्र के विचार किया है, तर्क के द्वारा अथवा तो अन्य ग्रंथ के द्वारा जिन्होंने विचार करके ऐसा निश्चय कर लिया, नास्ति नो भाति च इत्यसौ, कूटस्थ है ही नहीं और न यह प्रतीति के विषय है, होता है ऐसा जो विपरीत व्यवहार है, विपरीत व्यवहार आवृते कार्यमिष्यते, यही आवृत्ति का आवरण का कार्य है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि भाई आत्मतत्व के बारे में, कूटस्थ के बारे में अगर किसी भी प्रकार के विशेष आग्रह है, जिज्ञासा है, तो वेदांत वाक्य के द्वारा ही, वेदांत श्रवण के द्वारा ही, वेदांत के विचार के द्वारा ही उस आत्मतत्व को प्राप्त करना चाहिए। न्याय हो, व्याकरण हो, मीमांसा हो, अन्य ग्रंथ के द्वारा कूटस्थ को आप तत्वतः जान नहीं सकते हैं। हो सकता है कि विपरीत बुद्धि, शास्त्रकार जैसे कह रहे हैं, अमार्गे न विचार्य अथ नास्ति नो भाति, ऐसा ही निश्चय हो सकता है। इसलिए स्वरूप का ज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो वेदांत का श्रवण अति आवश्यक है। विक्षेप का स्वरूप क्या है, चिंतन ग्रंथकार कर रहे हैं। देखिए श्लोक संख्या 37, देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेप ईरितः, रूपो विक्षेप ईरितः, कर्तृत्वाद्यखिलः शोक, कर्तृत्वाद्यखिलशोक संसाराख्योऽस्य बन्धकः, संसाराख्योऽस्य बन्धकः, देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेप ईरितः कर्तृत्वाद्यखिल शोक संसाराख्योस्य बंधकः विक्षेपस्य स्वरूपं तत्कार्यं च दर्शयति। विक्षेप के स्वरूप और कार्य क्या है बतला रहे हैं। देहद्वय चिदाभास रूप विक्षेप ईरितः, ईरितः मतलब कथितः। विक्षेप किसको कहा, कहते हैं देहद्वय चिदाभास युक्तः, स्थूल सूक्ष्म दो देह के साथ चिदाभास, ये संपूर्ण का नाम विक्षेप शब्द के द्वारा बतला रहे। देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेपः ईरितः। और बंध का कारण क्या है, अस्य बंधकः, अच्छ शब्द के द्वारा किसको लेना है, चिदाभास अथवा पुरुष जो आप अपने को जैसे मान रहे हैं वर्तमान में। अस्य बंधकः, इस चिदाभास के बंधन का कारण क्या है, कहते हैं संसार नाम का जो संसाराख्योस्य बंधकः, ये जो संसार नाम वाला है, तो संसार नाम वाला क्या है, कर्तृत्वादि अखिलः संसारः, ये जो कर्तृत्व है, कर्तापन है, भोक्तापन है, ज्ञातापन है, ये सब महाराज कूटस्थ को छोड़ करके आप जो जो समझ रहे हैं सब संसार है, वही बंधन का। अपने को जिस रूप से आप पा रहे हैं, जान रहे हैं, अगर कूटस्थ रूप से जान रहे हैं तो वो संसार नहीं है, बंधन नहीं है। अगर कूटस्थ के अलावा, कूटस्थ के सिवाय और कुछ भी किसी भी प्रकार से अपने आप को जान रहे हैं, पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब जो है बंधन। प्रश्न यह मन में उठ सकता है, भाई कर्तृत्व आदि अखिल शोक, ये जो शोक शब्द रखा है वेदांत में, कर्तृत्व बोध जो है ना, यही शोक शब्द के द्वारा अनेक जगह बतलाया। शोक मतलब ही है कर्तृत्व। तो विगत दिन हम लोगों ने विचार किया कि कर्तृत्व जन्य कर्म किया, कर्म सफल अथवा विफल हुए तो तज्जन्य दुख, रोना पीटना, और वो जो है दुख का कारण होता है। कर्तृत्व बोध से कर्म किया, कर्म महाराज असफल हुआ, उससे हमें दुख मिलता है। तो कर्तृत्व कर्म तज्जन्य, तो कर्तृत्व को कैसे शोक शब्द से, मैं करता हूं, यह बोध दुख का कारण कैसे बन सकता है भाई। मैं करता हूं कर्म किया, उसका इफेक्ट सुख अथवा दुख है, लेकिन मैं करता, ये जो बोध, ये बोध कैसे दुख का, भाई ये तो सुख का अनुभूति है, मैं करता हूं ये कैसे दुख का। लेकिन हम लोग देखिए अभी सब हमारे मन में ऐसा है कि नहीं, ये दुख का कारण है, परंतु कहीं ना कहीं सुख बुद्धि है, इसलिए हम कर रहे हैं, करते हैं। तो ये जो रखा पद कर्तृत्व आदि शब्द के द्वारा जो जो आप ले सकते हैं, अखिल संपूर्ण सो कह, ये शोक है। अपने को कर्ता मानना दुखदायक अनुभूति है क्या? हम लोग सीधे कर्म उसके इफेक्ट में मत जाइए, केवल मैं कर्ता इतने भाव में रहिए, और इस भाव में रह करके आप निश्चय बतलाइए कि मैं कर्ता ये दुख का कारण कैसे बन सकता है। शास्त्र तो ऐसे कह रहे कि मैं कर्ता, भाई कर्ता तज्जन्य कर्म वो नहीं, केवल मैं अहम कर्ता, तो ये दुख का कारण कैसे बन सकता, मैं करता हूं ये तो सुख का ही कारण। भाई कौन? मैं करता हूं, मैं कर्म किया वो अलग हो गया, मैं करता ये सुख का गौरव मालूम पड़ता है कर्तृत्व का ये करके। तो ये कैसे यहां बतला रहे हैं, कर्तृत्वादि अखिल शोक, शोक जो है ना बड़ा फाइनेस्ट से लेकर के स्थूल तक, मोटे मोटी तक हमारा स्थिति है, एकदम फाइन से लेकर के। जैसे मान लीजिए हाथ में डंडा पड़ा, तो डंडा पड़ा तो ये तो चोट लगा, हमारा दुख हुआ। अगर हाथ में मकड़ी का जाल लग जाए तो दुख होगा? नहीं, थोड़ा अनइजी फेंको। परंतु वही मकड़ी का जाल आंख में गिर जाए तो महाराज होगा कि नहीं? हाथ में लगा तब तो कुछ नहीं लगा, और वही अगर आंख में गिर जाए पड़ जाए महाराज तब तो हाय हाय हाय। तो भाई यही है कर्तृत्व, ये जो है बतला रहे भाई, ये जो संसार के घात आघात प्रत्याघात पाप आकर के चमड़ी इतना मोटी हो गए, महाराज संवेदनशीलता ही खो बैठे, ये कर्तृत्व बोध, कर्तृत्व बोध जन्य कर्म नहीं, कर्तृत्व बोध ही दुख का कारण है। कहते कर्तृत्व ही टेंशन है भाई, कर्तृत्व बोध मतलब ही है बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, नहीं तो कर्तृत्व बोध कैसे आएगा? मैं कर्ता इसका मतलब ही वो कर्तृत्व बोध में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ कर्म हमारा अभी भी बाकी है, अवशेष है। ये जो एक भाव है वह दुख का कारण, कर्म करने के बाद इफेक्ट तो है ही, परंतु जो मैं करता हूं तुम आप करता, मैं करता हूं इसका मतलब है मेरे प्लान में बहुत सारा कर्म, बहुत कुछ पाना, बहुत कुछ करना है। तो ये जो पाना है करना है ये कर्तृत्व के गर्भ में निहित है, इसीलिए कह रहे हैं कर्तृत्व दुख का कारण है। इसीलिए तो वेदांति नाहं कर्ता सर्वमेद ब्रह्मैव कुरुते तथा, वो अनुभूति देखिए और अभी हमारा क्या अनुभूति, मैं करता हूं, और उस समय उनका विपरीत हो जाता है, नाहं कर्ता सर्वमेतत्, जो जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता महाराज मैं। परंतु कर्तृत्व को इसीलिए कर्तृत्वादि अखिल शोक, यही महाराज शोक का कारण है। शास्त्र में आया है अक्षिपात्र ही कल्पो ही विद्वान, अक्षिपात्र ये जो आंख में ये जो जाली, जब मकड़ी का जाल जब हाथ में लगा उतना कष्ट नहीं हुआ, परंतु वही जब आंख में गिरा तो कितना, तो संवेदन अधिकता के कारण। तो वेदांत विचार साधना के द्वारा साधक जितना अपने को प्योर कर लेना करते हैं उतना ही वो अपने को, ये जो कर्तृत्व ही शोक का कारण, अभी हमारे लिए कर्तृत्व और शोक का कारण कैसे, ये प्रश्न है भाई। कर्तृत्व के कारण कर्म किया उस तज्जन्य शोक हो सकता है, कर्तृत्व इतने मात्र कैसे शोक का कारण है? कहते अभी भी बाकी, जितना सूक्ष्म, जितना प्योर, जितना शुद्ध अंतकरण होता जाएगा, उतना ही ये बोध, ये जो संवेदनशील बनना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या हो गए, खो बैठे कहते, इसलिए कर्तृत्व इतना भी हमको पता नहीं लग रहा है कि ये दुख का, परंतु शास्त्र आचार्य तो कह रहे भाई कर्तृत्व आदि अखिल शोक, और यही महाराज संसाराख्योस्य बंधक, यही चिदाभास के बंधन का कारण है और यही संसार है। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, स्थूल सूक्ष्माख्य शरीर द्वय सहित चिदाभास एव विक्षेप। हाँ, ये देखिए स्थूल सूक्ष्म शरीर द्वय सहित चिदाभास विक्षेप, ये टोटल को लेना, स्थूल सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, ये कॉम्पैक्ट जो है ये हो गया विक्षेप। बंधको बंध हेतु हो संसाराख्य कर्तृत्वाद्यखिल शोक अस्य चिदाभासस्य कार्यम इति शेषः। बंधको, मूल श्लोक में है ना बंधकः, बंधकः मतलब है बंधक, बंध हेतु, ये जो बंधन में पड़े हैं, बंधन का अनुभव कर रहे, इसका कारण क्या, हेतु मतलब कारण क्या है, वो कह रहे ये विक्षेप ही बंध हेतु। संसाराख्य, संसाराख्य संसार क्या है, कहते हैं कर्तृत्वादि अखिल, ये कर्तापन ही संसार है, इसलिए संसार है अलग और मैं अलग हूं नहीं, आपके अंदर जो बोध है कर्तृत्व का, मैं कर्ता, कहते यही शोक का कारण है और यही संसार है। अस्य चिदाभासस्य कार्यम, ये संपूर्ण जो है महाराज चिदाभास के कार्य है। इसीलिए यहां एक शब्द लिखते हैं कि भाई कर्तृत्व शब्द का दूसरा और एक अर्थ लिखते हैं, कर्तृत्व जहां जहां है, यहां लिखते हैं अकृतार्थ बुद्धिता, कितना शब्द अच्छा लगा, अकृतार्थ बुद्धिता, मतलब कर्तृत्व है संसार के प्रति, मैं करता हूं, तो कहते इसीलिए ये दुख का कारण है क्योंकि अकृतार्थ बुद्धि है, मतलब संसार के किसी भी प्रकार से आप कैसा भी कर्म करो कृतार्थता का बोध आने वाला। कितना अच्छा शब्द लिखा कि भाई न कृत कृते न, ये जो उपनिषद का वाणी है, वाक्य है भाई, कृत के द्वारा तुम कृतार्थता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को दूसरे शब्द में रखा कि भी संसार में कितना भी उत्कृष्ट, कितना भी परफेक्शन के साथ आप कर्म करो निपुणता के साथ, भाई इस संसार में आपको कभी भी कृतार्थता का अनुभव होने वाला अकृतार्थ बुद्धिता कर्तिता, और यही हमारा दुख का कारण है। टीकाकार लिखते हैं भाई कर्तृत्वादि इत्यत्र आदि शब्देन प्रमातृत्वादयो गृह्यन्ते। हाँ, आदि शब्द के तो कर्तृत्वादि शब्द है ना मूल श्लोक में, तो कर्तृत्व आदि शब्द के द्वारा प्रमातृत्व, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञानवान हूं, जो जो आप समझ रहे हैं, मैं अमुक हूं, ये कर्तृत्व आदि शब्द के द्वारा बतला रहे हैं, ये सब मारा संसार है और यही बंधन का ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि कर्तृत्व बोध ही बंधन का कारण है, परंतु कर्तृत्व बोध कैसे बंधन का कारण है? कहते कर्तृत्व ही संसार है, दुख का कारण है, और इस कर्तृत्व का अपनोदन, दूरीकरण, यही मोक्ष है। इसलिए यहां स्पष्ट कहते हैं कि भाई ये जो है संसार है और यही पुरुष का दुख का कारण है, अस्य बंधक, यही संसार बंधन है। अब एक प्रश्न उठा रही है, प्रसंग को देखिए तीन श्लोक के द्वारा समाप्त किया भाई, 35 श्लोक में ये बतलाया कि भाई अज्ञान क्या है, 36 में बतलाया आवरण का स्वरूप और आवरण का कार्य क्या है, और 37 के द्वारा यह बतलाया कि भाई विक्षेप क्या है, विक्षेप का स्वरूप क्या है, और ये तीन महाराज संसार बंधन का, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, यही संसार बंधन का कारण है। सप्त भूमियों में तीन का कथन कर दिया बंधन का कारण है, और चार जो अवशेष है वो मोक्ष का स्थिति है। अभी एक प्रश्न उठा रहे हैं, ये आपने कहा पूर्व श्लोक में कि भाई ये चिदाभास के सप्त भूमि है, सप्तावस्था इमा संति चिदाभासस्य तास्विम्यौ बंध मोक्षौ स्थितौ तत्र तिश्रो बंध कृत स्मृता। तो प्रथम चरण में तो आपने बतला दिया सप्तावस्था, ये सात अवस्था जो है चिदाभास की है। तो ये चिदाभास के अगर है महाराज, तो ये कैसे, ये जो आवरण विक्षेप, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, तो ये तो एक के बाद एक क्रम को अगर देखते हैं तो पहले आवरण है, फिर अज्ञान है, फिर आवरण है, फिर विक्षेप है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विक्षेप अज्ञान और आवरण के कारण है? भाई विक्षेप के पूर्व में आवरण है, उससे भी पूर्व में अज्ञान है। तो जिनका जन्म ही नहीं हुआ वो कैसे अज्ञान और आवरण के जनक बन सकते, कारण बन सकते हैं? प्रश्न को उठाया और उत्तर देना चाह रहे, देखिए प्रश्न को ही श्लोक में ही उठा रहे हैं। ननु, हाँ जी, कारण है विक्षेप कैसे, क्या क्या क्रम को, क्योंकि ये जो क्रम दिखा है ना 35, 36, 37 श्लोक में, तो पहले तुम्हारा अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप। तो भाई विक्षेप कैसे, ये दोनों का जो कारण के रूप में समझाया वही कार्य कैसे बन सकता? अब देखिए टीका को, देखिए प्रश्न को और फाइन कर रहे हैं। ननु सप्तावस्था चिदाभासस्य इत्युक्तम् अनुपपन्नम् अज्ञान आवरणयोर् विक्षेपोत्पत्तेः पुरा स्थितत्वात् चिदाभासस्य च विक्षेप अन्तपातित्वात् तदवस्थात्वात् अनुपपत्तेर इति आसंख्या आह, इति आसंख्या आह। सप्तावस्था, देखिए श्लोक संख्या जो है ना 34 में बतलाया सप्तावस्था, उसी को याद दिला रहे हैं कि भाई 34 नंबर श्लोक में आपने स्पष्ट किया सात अवस्था चिदाभास की है। तो यह असंगत है, क्योंकि अज्ञान आवरण देहद्वयुक्त चिदाभास रूप विक्षेप का उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, विक्षेप के उत्पत्ति के कारण कौन है? अज्ञान और आवरण। तो ये पूर्व ही चिदा विद्यमान कैसे हो सकते हैं? विक्षेप फिर आवरण अज्ञान, ये विक्षेप कैसे जनक बन सकता है? हाँ, अज्ञान और आवरण के बाद विक्षेप है, ये तो ठीक है आपने बतलाया, परंतु ये विक्षेप को अज्ञान और आवरण के पूर्व में आप कैसे प्रतिपादन कर रहे हैं? इसलिए चिदाभासस्य च विक्षेपः अन्तःपातित्वम्। भाई चिदाभास के अंदर ही तो विक्षेप भी है, तो ये कैसे उसमें बैठा सकते हैं? भाई जिनका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म के पहले ही क्या बीमारी है, क्या उपचार है, ये किया जा सकता है? अरे जन्म होने दो, फिर ना होगा तो आप भाई विक्षेप का जन्म ही नहीं हुआ तो कैसे तुम इसको मान रहे हो? संभव है? क्या लगता है? हाँ, चिदाभास बोलिए, हम उसी को विक्षेप बोले। विक्षेप का डेफिनेशन में रखा ना, देहद्वय और ये, इसीलिए विक्षेप ये दोनों के पहले नहीं रह सकते, ऐसे ही बोल रहे। तो फिर नहीं, आप पूर्व पक्षी को अपना भी शंका थोड़ा मान के चलिए, मतलब ये प्रश्न ठीक बनता है कि नहीं? हाँ, शंका ठीक है कि नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूं। शंका ठीक हम सब वेदांती। अच्छा देखिए, श्लोक में ही बतला रहे, फिर उत्तर तो है ही। अज्ञानम आवृतेश्चैते, अज्ञानम आवृतेश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः, विक्षेपात् प्राग प्रसिद्ध्यतः। प्राक अप्रसिद्धतः, उसमें संधि होकर के अर्थ के समय चिंतन कीजिएगा। विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप्यथाप्यवस्थेते, यदि अपि अथ अपि, इतना पद को एक साथ लिखा है, यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः, विक्षेपस्यैव नात्मनः अज्ञानम् आवृतेश्चैते, अज्ञानम् आवृतेश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः। ननु अज्ञान आवृतेश्च एते, ये जो अज्ञान और आवृत, यद्यपि अन्वय को देख लीजिए, अर्थ साफ हो जाएगा। यद्यपि दूसरे चरण में, दूसरे पंक्ति में जो प्रथम है, यद्यपि, यद्यपि अज्ञानम आवृति च एते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यत। ठीक है, प्रसिद्ध है विक्षेप और विक्षेप से पूर्व तथापि अथा अपि ते अवस्थे विक्षेपस्य एव आत्मा न न ठीक है। यद्यपि विक्षेप के पूर्व में अज्ञान और आवरण है, फिर भी ये दो जो है चिदाभास के ही हो सकते हैं, होना है, आत्मा के कभी भी संभव नहीं। चिदाभास के ही महाराज ये आवरण अज्ञान, आवरण अज्ञान आत्मा धर्म आत्मा में नहीं रह सकते। श्लोक के अर्थ को थोड़ा देख लीजिए। यद्यपि अज्ञानम आवरणम च आवृति च एते एते मतलब उभे अज्ञान आवृते विक्षेपात प्राक प्रसिद्धम। विक्षेप क्रम को जब हम देखते हैं तो आवरण ये अज्ञान आवरण विक्षेप, तो इसलिए कहते विक्षेपात प्राक प्रसिद्धम। विक्षेप के पूर्व में आवरण अज्ञान दोनों प्रसिद्ध है, तथापि इतना होने पर भी ये ते अवस्थे ये जो अज्ञान और आवरण ते अवस्था विक्षेपस्य एव ये विक्षेप का ही अवस्था है। न तो विक्षेप मतलब ये चिदाभास की ही अवस्था है, ये आत्मा के कूटस्थ के धर्म अवस्था नहीं है। ठीक है। यद्यपि बाद में है तथापि दोनों जो है अज्ञान और आवरण दोनों महाराज विक्षेप का अवस्था है, ये आत्मा का अवस्था तो अज्ञान कहां है भाई, अज्ञान है कहां? अज्ञान है कहां? चिदाभास में अज्ञान है तो अज्ञान का तो बाद में ना आने वाला है। बस यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं। संस्कारात एव भाई वो जन्म जैसे गर्भ में प्रथम दिवस या सप्तम दिवस की जो स्थिति है और नौवां महीना नवम एक स्थिति है, नवम महीने में जो स्थिति है तो जो पहला जो है वो तो नहीं है ना, तो क्या हम उसको कहें कि पहला वाला नहीं है? संस्कार उसी में बीजभूत बीज तत्व तो वही है, उसका विकास होते होते होते होते, तो इसीलिए विक्षेप ये चिदाभास की जो कॉन्सेप्ट है ये जो है महाराज उसी में संस्कार रूप में मौजूद है। अभी ये व्यापक प्रकट हुआ क्रम को जब देखते हैं कि अज्ञान आवरण विक्षेप, परंतु वो जो है मूल संस्कार के रूप में वहां भी मौजूद है। इसी को देखिए ये आगे बतला रहे, थोड़ा टीका के बाद देखिए। अनयोर अज्ञान आवरणयोर विक्षेपात पुरा स्थितत्वे अपि नात्मा अवस्थात्वम् तस्य असंगत्वेन अवस्थावत्व अनुपपत्ते अनयोहो अनयोहो मतलब दो वचन अनयोहो अज्ञान आवरणयोहो। ग्रंथकार स्वयं टीकाकार लिख रहे हैं ये दो जो है महाराज विक्षेपात पूर्वम विक्षेप के पूर्व में ही विक्षेपात पुराहा स्थितत्वे स्थिर है स्थित है होने पर भी नात्मा अवस्थात्वम ये आत्मा की धर्म आत्मा में अवस्थान नहीं है। क्यों? आत्मा में अगर अज्ञान के आवरण को मान लिया जाए तो क्या दोष है? वो कहते भैया वो तो असंग है असंग है, तो इसीलिए उसको उसमें नहीं मान सकते हैं। नात्म अवस्थात्वम तस्य असंगत्वेन अवस्थावत्व अनुपपत्ति, भाई जो असंग है उसमें अवस्थान नहीं माना जा सकता है, अनुपपत्ति होगी। अतः परिशेषात् चिदाभासावस्थत्वम् एव तयोर वक्तव्यम् इति भावः। इसीलिए एव शब्द बतलाए तयो हो परिशेषात, कंक्लूशन परिशेषात चिदाभास अवस्थत्वम एव। ये सब जो है महाराज अज्ञान आवरण, ये सब जो है चिदाभास में ही मौजूद है। चिदाभास अवस्थत्वम तयो हो, तयो मतलब अज्ञान आवरणयो हो वक्तव्यम इति भावः। इसीलिए अज्ञान और आवरण जो है चिदाभास की ही अवस्था विशेष है, आत्मा अवस्था नहीं है। अब प्रश्न कर रहे भैया ये कैसे गड़बड़ है, जन्म ही नहीं हुआ और उसको मान लिया जाए, ये ठीक रहेगा क्या? अब उत्तर दे, ये तो प्रश्न को बतला दिया, अब उत्तर देख लीजिए। ननु अवस्था बतो विक्षेपस्य तदानीम अभावात तद अवस्थात्व अभिमान, तद अवस्थात्व अभिमानम अभिधानम अनुपपन्नम इति आसंक्य। हाँ, ननु अवस्थावतो विक्षेपस्य, सृष्टि के पूर्व में अवस्था विशिष्ट विक्षेप स्वयं जो है अविद्यमान है, स्वयं तो है नहीं मान सृष्टि के पूर्व में। तो जो अज्ञान आवरण विक्षेप अवस्था जो स्वयं नहीं है, वो उसी के आश्रय है, कैसे मान सकते हैं भाई? जो स्वयं नहीं है वो दूसरे का आश्रय कैसे बन सकता है, ऐसा कहना असंगत है। ये बतला दिया इति आसंक, ये है आसंक। जो स्वयं नहीं है वो अन्य के आश्रय कैसे बन सकता है? विक्षेप अभावे अपि तत्संस्कारस्य तदानीं सत्वात् विक्षेप अवस्थात्वाभिधानम् न विरुद्धम्। हाँ, कहते हैं कि विक्षेप का अभाव होने पर भी, विक्षेप अभावे अपि तत्संस्कारस्य तदानीम, तत्संस्कारस्य तदानीम मतलब विक्षेपात पूर्व काले, तदानीम मतलब जब विक्षेप नहीं है, अज्ञान और आवरण के बाद विक्षेप है, यद्यपि पूर्व में विक्षेप नहीं है तथापि वहां भी अज्ञान और आवरण अवस्था में भी संस्कार के रूप में वो मौजूद होता है। अगर नहीं होता है तो फिर वहां से निकल नहीं सकते भाई, इसलिए संस्कार तो उसमें है बीजभूत रूप से, और वही महाराज प्रकट होते होते यहां तक आकर के पूर्ण प्रकटन हुआ। इसी को यहां संस्कार रूप में ये जो पद दिया इस पर ध्यान देना चाहिए। विक्षेप अभावे अपि तत्संस्कारस्य तदानीम, तदानीम शब्द का अर्थ विक्षेपात पूर्व काले सत्वात रहता है, विक्षेप अवस्थत्व अभिधानम न विरुद्धम। इसलिए इसमें कोई विरुद्ध कोई असंगत नहीं है। प्रश्न क्या हुआ था कि भाई बाद में विक्षेप आने वाला है तो विक्षेप कैसे अज्ञान और आवरण को रख सकता है जो पूर्वभावी नहीं है? तो यहां बतला दिया यद्यपि पर में बाद में आता है विक्षेप, परंतु अज्ञान और आवरण इसके संस्कार के रूप में विक्षेप वहां मौजूद है और वही महाराज यहां आकर के प्रकट हो। विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वम् विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वम् अपि विक्षेप संस्कृति अपि विक्षेप संस्कृति अस्त्येव तदवस्थात्वम् अस्त्येव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्तयो अविरुद्धं ततस्तयो विक्षेपोत्पतितः पूर्वम् अपि विक्षेप संस्कृति अस्त्येव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्ततो अविरुद्धं ततस्तयो विक्षेपोत्पतितः विक्षेपत उत्पत्ति पूर्वम् अपि विक्षेप संस्कृति संस्कृति शब्द का अर्थ है संस्कार विक्षेप संस्कार संस्कृति अस्ति एव भाई विक्षेप की उत्पत्ति के पूर्व में निश्चिति है कि उसकी संस्कार वहां मौजूद होता है अस्ति एव ततः तयो तद अवस्थात्वम् अविरुद्धम् इसलिए महाराज ये जो अज्ञान और आवरण ये जो उनके पहले कैसे हो सकता है ये जो आशंका किया अविरुद्ध क्योंकि संस्कार के रूप में विक्षेप का संस्कार के रूप में वो मौजूदगी है इसीलिए ये दोनों जो है उसके जनक नहीं बन सकते हैं ये ऐसी बात नहीं है इसीलिए उसके पूर्व में चूंकि संस्कार के रूप में है इसीलिए अविरुद्ध संस्कार है प्रकट नहीं है परंतु संस्कार ही धीरे धीरे जैसे गर्भ में बीज ही धीरे धीरे सेव आकार लेकर के ठीक उसी प्रकार विक्षेप जो है अज्ञान और आवरण के अंदर संस्कार बीजभूत रूप में है वही महाराज डेवलप करते करते विक्षेप के रूप में जन्म लेता है इसलिए इसमें कोई विरुद्ध नहीं है कि ये बाद में है पूर्व में वो दोनों है तो ये पूर्व अवस्थित बाद वाले का बाद में जो है वो कैसे जनक बन सकता है कैसे उसमें रह सकता है ऐसा नहीं है बाद जो बोल रहे हो ना इसका संस्कार जो है उसमें मौजूद है इसीलिए ततः कारणतयो कारणता ततः कारणात्तयोः तदवस्थात्वा वर्णनम् अविरुद्धम् इति योजना इसलिए इसके कारणत्व को महाराज विक्षेप उत्पत्ति से पहले भी विक्षेप का संस्कार ये जो बतलाया संस्कार का रहना मौजूदगी ये जो है इसमें कोई विरुद्ध नहीं है विक्षेप के अवस्था रूप से वर्णन असिद्ध नहीं हो सकते इसलिए इसको इस प्रकार से योजना योजना करके समझना चाहिए युक्त होकर के समझना चाहिए इसका मतलब यही हुआ कि भाई ये सब जो है अज्ञान है आवरण है विक्षेप है ये किनका है महाराज चिदाभास के ये कूटस्थ के और अगर कूटस्थ को मान लिया तो यही संसार है यही बंधन है यही हम लोग पढ़े हैं ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।